Oremus et pro omnibus republicam moderantibus, ut Deus et Dominus noster, mentes et corda eorum secundum voluntatem suam dirigat, ad veram omnium pacem et libertatem.